Wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 kwietnia, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polsce nie opłaca się przyjmować euro, mówi liderzy PiS-u w Lublinie. Głos w sprawie wspólnej waluty zabrał także szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Najdłuższa w historii konkursu miała ponad 36 metrów w małopolskiej Lipnicy Murowanej. Dziś konkurs palm lipnickich i rękodzieła artystycznego. Przychodzi niedziela i patrzymy, idzie wnoszona wielka, długa palma piękna. Prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przekonywali na konwencji regionalnej PiS-u w Lublinie, że Polsce nie opłaca się obecnie przyjmować euro. Szef rządu mówił, że ci, którzy promują przyjęcie wspólnej europejskiej waluty, w tym część opozycji, narażają polską gospodarkę w wypadku kryzysu. Warto się o to zapytać, czy to jest w interesie Polski, czy to jest w interesie tych krajów, które dzisiaj bardzo korzystają na euro. Dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nie jest w interesie Polski przyjmowanie tej waluty w najbliższym czasie. Z kolei Jarosław Kaczyński przekonywał, że Polacy chcą europejskich płac, a nie europejskich cen. W odpowiedzi na konwencję PiS-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że przyjęcie przez Polskę euro w najbliższych latach nie jest wpisane do programu wyborczego Koalicji Europejskiej, w ramach której w wyborach startują ludowcy. Na strachu budują od lat swoją pozycję. Teraz wyciągają na nowo po raz kolejny euro, o którym nikt nie mówi, żeby w tym momencie Polska przystąpiła do strefy euro. Nie wpisaliśmy tego do programu Koalicji Europejskiej i mówimy wprost. Jest zobowiązanie, które trzeba będzie zrealizować w momencie, kiedy Polska będzie na to gotowa i strefa euro będzie na to gotowa. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne, w tym dwie ciężko, w rezultacie strzelaniny przed popularnym nocnym klubem w Melbourne. Na razie nie wiadomo wiele o okolicznościach zdarzenia. Policja nie wyklucza, że liczba ofiar okaże się większa. Służby apelują do świadków incydentu, a zwłaszcza do osób posiadających nagrania wideo, pozwalające na ustalanie przebiegu zajścia. W Australii stosunkowo rzadko dochodzi do przestępstw z użyciem broni palnej w rezultacie znacznego zaostrzenia przepisów, po tym jak w 1996 roku na Tasmanii mężczyzna zastrzelił 35 osób. Wracamy do kraju. Minister środowiska nie wyklucza, że niemal wszystkie reklamówki foliowe, z wyjątkiem tak zwanych zrywek, będą płatne. Henryk Kowalczyk powiedział na konferencji w podwarszawskim Otwocku, że tak zwana ustawa foliówkowa będzie zmieniona, bo przedsiębiorcy obchodzą obecne zapisy o zakazie wprowadzania do obrotu bezpłatnych reklamówek. Ta ustawa, która do tej pory mówiła o opłatach za foliówki te cienkie, czyli do 50 mikronów, wprowadziła system taki, że niestety większość sprzedawców przerzuciła się na torebki grubsze, które nie są opłacane, więc nie ma od nich opłat. Obawiamy się, że te foliówki, które są używane, to teraz są foliówki grubsze. Dzięki ustawie foliówkowej ze sprzedaży reklamówek do budżetu państwa miało wpłynąć co najmniej 850 milionów złotych. Jak podają niektóre media, przychody z toreb foliowych mogą wynieść za pierwszy rok tylko kilkadziesiąt milionów złotych. Od godziny 7.30 na rynku rozpocznie się mierzenie, ocena i stawianie wielkanocnych kompozycji. Dziś w małopolskiej Lipnicy Murowanej 61. konkurs palm lipnickich i rękodzieła artystycznego. Jak podkreśla Agnieszka Żołna-Zdunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej i organizatorka konkursu, nigdy nie wiadomo, ile ostatecznie palm najwyższych zostanie zgłoszonych przez mieszkańców. Jest to niespodzianką, jest to też swoistego rodzaju rywalizacja i wynikająca z niej tajemnica każdego z wykonawców, bo oni nie chcą nam zdradzać wysokości, jakie wykonują palmy w tym roku. Mało tego, niejednokrotnie nawet mówią, że nie będą w tym roku wykonywać palmy. A tutaj przychodzi niedziela i patrzymy, idzie wnoszona wielka, długa palma piękna. Palma, aby została dopuszczona do konkursu w Lipnicy Murowanej, musi być wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów. Według tradycji na rynek należy ją wnieść siłą ludzkich mięśni. Najwyższa w historii konkursu palma mierzyła 36 metrów i 4 centymetry. Rekord padł w 2011 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oda do radości, symfonia numer 9, chyba najsłynniejsza symfonia Ludwika van Beethovena, z niej finałowy chór, który łączy ludzi, wszystkich ludzi dobrej woli, podobnie jak festiwal Ludwika van Beethovena, wielkanocny festiwal, który rozpoczął się 7 kwietnia, a swój finał mieć będzie w Wielki Piątek 19 kwietnia, a z nami oczekiwany gość, pani Elżbieta Penderecka, prezes zarządu Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena. Witamy pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękujemy, że po raz kolejny możemy panią gościć u siebie. To nasze trójkowe studio to już takie troszeczkę rozpoznawalne w tej rozlicznej ilości wywiadów, kamer, mikrofonów. Trochę już jak u siebie. Szalenie się cieszę, że ponownie mogę mówić do słuchaczy trójki, ale po pierwsze z panią redaktor rozmawiać. No myślę, że to jest ogromnie ważne, promocja festiwalu dla szerokiej publiczności. Zawsze mówię, zapraszam wszystkich, proszę spróbować, proszę wejść raz do Filharmonii. Będziecie państwo wracać. Naprawdę, to jest warte tego. Czym dla kobiety sukcesu, kobiety kreatywnej, zarządzającej kilkoma wydarzeniami rangi międzynarodowej, jest romantyzm? Ja myślę, powiem, że ja jestem bardzo romantyczna, chyba jednak. Po pierwsze, ten romantyzm jest w tej wspaniałej pieśni, która jest właściwie tematem tegorocznego festiwalu, bo Beethoven i pieśń romantyczna. I to się tak zaczęło, że członek naszej rady programowej, niestety świętej pamięci, profesor Mieczysław Tomaszewski, który był wielkim specjalistą właśnie od pieśni i zawsze marzył, żeby połączyć Beethovena, chociaż Beethoven wiele pieśni nie napisał, z tą i znaleźć taką formę, żeby można było dać tytuł festiwalowi Beethoven i pieśń romantyczna. No niestety nie doczekał. Odszedł od nas 2 miesiące temu, ale to wybitny muzykolog, wybitny Chopinolog, no i jak powiedziałam wcześniej, specjalista od pieśni. I wydawało mi się, że właśnie to, czym zaczęliśmy festiwal 7 kwietnia o godzinie 17 na Zamku Królewskim, no chyba jednym z największych interpretatorów pieśni, którym jest Christian Gerhacher. To było zastępstwo, ale nie można sobie było wyobrazić lepszego zastępstwa i większego zastępstwa. On wykonał właśnie słynną Winterreise, czyli podróż zimowa Schuberta. Przy fortepianie jego wielki przyjaciel był Gerold Huber. To bardzo ciekawe było wydarzenie, ponieważ ta dwójka złączyła się bardzo wcześnie. Oni byli przyjaciółmi, później drogi się rozeszły. Sam Christian Gerhacher był lekarzem, a później poświęcił się właśnie muzyce. Ja mówię w cudzysłowie się poświęcił. Natomiast to jeden z największych interpretatorów i największych specjalistów, jeśli może nie lubię tego słowa, w muzyce, ale na pewno od pieśni. A opowieść zimowa to jedna z najbardziej romantycznych opowieści, właśnie, dotykających głębi człowieka. Bardzo mocna, bardzo wzruszająca. Ja myślę, że radziłabym słuchaczom, żeby, nie wiem, posłuchać, zakupić taką płytę, bo właśnie Gerhacher nie tylko nagrał Schuberta, ale będzie teraz nagrywać Schumana i naprawdę jest to wielka muzyka. I myślę, że właśnie ta muzyka daje nam w życiu dużo spokoju przy pracy. Ja osobiście lubię słuchać muzyki, nawet jak pracuję i mnie muzyka nie przeszkadza. A poza tym myślę, że jednak muzyka łączy, co w naszych czasach jest ogromnie ważne. Beethoven i pieśń romantyczna. Czy Elżbieta Penderecka może sobie pozwolić na czas, na romantyzm, na oddech? Bardzo rzadko, bo czas biegnie. Wtedy było trochę więcej spokoju. Dzisiaj żyjemy w czasach dosyć trudnych, ponieważ jest taka, nie lubię też tego słowa, pogoń szczurów w cudzysłowie, proszę wybaczyć mi, ale wszyscy gdzieś gonią. A ja zachęcam, żeby słuchać muzyki, czasami zwolnić, zastanowić się, pomyśleć i znaleźć czas na pójście do Filharmonii, na wieczorny koncert. A czy wydarzenia, koncerty dają możliwość, powód, żeby się wzruszyć, żeby zatrzymać? Tak. Myślę, że tak, myślę, że bardzo. To znaczy, to wszystko od nas zależy, czy my się wzruszamy, kto z nas się wzrusza, czy jesteśmy sentymentalni, ale myślę, że muzyka daje, są takie momenty w muzyce, przy których często gęsto mnie spływa również wiele łez. Pewien londyński profesor, do którego przyjeżdżają kwartety z całego świata, aby szukać swojego brzmienia, powiedział, że dobry kwartet powinien być jak dobre wino. Powinien posiadać w sobie wszystkie czynniki. Od smaku, po kształt i kolor. I wszystkie są od siebie zależne. Kwartet Beethovena, smyczkowy. B-dur, scherzo. Zasłuchałyśmy się z moim szacownym gościem. Przypominam, moim gościem, naszym gościem jest pani Elżbieta Penderecka. Jesteśmy w trakcie 23. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Wydarzeniem, na które wszyscy bardzo gorąco oczekiwali, to było wydarzenie trzech koncertów kameralnych słynnego Shanghai Quartet. Dlaczego Shanghai? W tym kwartecie gra dwóch braci. Braci urodzonych w Szanghaju. Wai Gang Li i Ho Gang Li. To fenomenalny zespół. Grają i wczesne kwartety, trochę późniejsze i te ostatnie, ponieważ celem naszym jest wydanie wszystkich kwartetów Beethovena w roku przyszłym, bo przypada wielka rocznica. Z tym właśnie kwartetem. Tak, z tym właśnie kwartetem. Ten kwartet nagrał całość kwartetów Beethovena, ale nagrał na płytę, a my nagrywamy audiowizualnie. Będziemy to mogli w różnych formach, będziemy mogli to wykorzystać, nie wiem, w telewizji, na różnych ważnych wydarzeniach. I bardzo chciałam, żeby pokazać obraz i dźwięk. Tam gra jeden Grek, poza tym jest to trzech Chińczyków, trzech przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku, którzy jakoś się zaprzyjaźnili jeszcze w latach bardzo wczesnych. Ta trójka gra ze sobą 36 lat. To aż trudno uwierzyć. To są wszystko jeszcze bardzo młodzi ludzie. I perfekcja wykonania była po prostu, to niezwykłe, bo mówimy czasami o muzykach z Dalekiego Wschodu, że oni nie do końca rozumieją naszą muzykę. Europejską. To jest coś niezwykłego, jak oni grają. Jak pani wyszukuje takie niezwykłości, osobowości? Co jest ważne, kiedy pani po raz pierwszy słucha muzyka? Wie pani, ja chodzę ogromnie dużo na koncerty. To może aż trudno uwierzyć, ponieważ jeżdżę z moim mężem, towarzyszę mu. Często mój mąż mówi, znowu idziesz na koncert. Czasami mi towarzyszy, czasami nie. A ja właśnie widząc ciekawy program, zespoły, których nie znam, idę, żeby posłuchać. I co? Tak też się stało 25 lat temu z kwartetem Shanghai String Quartet. Zwróciłam na nich uwagę, a słyszałam ich, zanim przyjechali do Polski. Słuchałam ich na świecie, słuchałam ich jeszcze na festiwalu Casalsa, gdzie mój mąż był przez 10 lat związany, był dyrektorem artystycznym festiwalu Casalsa w San Juan, Puerto Rico, a ja byłam jego asystentką. I tak nauczyłam się również organizować festiwal, stąd też wiedziałam, co trzeba zrobić, co jest potrzebne. Powiedziałam w jednym wywiadzie, że żyję z wielkim muzykiem u jego boku. Nauczyłam się ogromnie dużo. Słucham zupełnie inaczej, chociaż jestem z domu muzycznego, a muzyki tak naprawdę nie studiowałam, bo grałam tylko na fortepianie. No i tak zaczęło się właśnie wyszukiwanie tych wielkich artystów. Szuka pani tej iskry? Szukam. Festiwal nawiązuje również do kolejnych rocznic, urodzinowej rocznicy, która rok Moniuszkowski, czyli 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Ja postanowiłam w tym cyklu rzadko wykonywane lub nieznane opery pokazać operę naprawdę nieznaną. Ona miała swoją premierę, to była jedna z ostatnich oper Moniuszki, bo premiera odbyła się 11 grudnia 1869 roku. Czyli 150 lat temu. Kolejna rocznica. W Teatrze Wielkim w Warszawie. Ta opera później była zapomniana i my w wersji koncertowej przedstawiamy parię, ale w języku włoskim. Myślę, że słuchacze też inaczej odbiorą tę operę. Sam Moniuszko był zafascynowany tragedią francuskiego pisarza Casimira de Lavigne i zwrócił się z prośbą do librecisty, do Jana Chęcińskiego, który na podstawie właśnie tej tragedii napisał libretto do opery. Opera Paria w języku włoskim. Czy Stanisław Moniuszko przyłożył swoją pieczęć zgody? Chyba tak. I myślę, że ja niedawno słuchałam wykonania Halki po włosku. Byłam zafascynowana. Myślę, że to też będzie inne spojrzenie na Moniuszkę. To też pozwoli Moniuszce i jego dziełom otworzyć się na świat. I taka opera nagrana w języku włoskim na pewno będzie miała wielu słuchaczy. Żołnierze wodza Ida Mora gonią nędzarza Pariasa, który wtargnął do gaju, bezczeszcząc to święte miejsce. Ida Mor ocala go przed śmiercią, uświadamiając sobie, że sam wyszedł z kasty Pariasów. Otwora co dotknięcie w sen, co siadę w słup za trudny krew. roku trzeba mieć wzgląd, by świętej ziemi tej, jej świętych palm i świętych kwiatów jej, niegodna nie skalała krew. Paria, opera Stanisława Moniuszki, która na festiwalu została zarejestrowana w języku włoskim. Czekamy na nagrania. 23. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena trwa do 19 kwietnia. W Wielki Piątek odbywa się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Podniosły finał w takiej atmosferze niebywałej zupełnie. Wykonywane jest zawsze dzieło pełne zadumy nad życiem, śmiercią, światem. Rok temu w Wielki Piątek zabrzmiała słynna kantata żałobna Brahmsa, niemieckie rekwiem. A w tym roku Benjamin Britten, War Requiem, czyli wojenne rekwiem. Sądziłam, że właśnie Wielki Piątek, w ten dzień zadumy, powinniśmy też pomyśleć, że za chwilę będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I tak pomyślałam sobie, że może dobrze, żeby w Wielki Piątek zamiast pasji Bacha, zamiast wielkich rekwiem zabrzmiało War Requiem Brittena. Co roku na festiwal zaprasza pani orkiestry z całego świata. Czy można powiedzieć, że to taka forma właściwie stosunków dyplomatycznych, muzyczna forma? No tak, w tym roku obchodzimy 30. rocznicę nawiązania stosunków między Koreą a Rzeczpospolitą Polską. Również stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Włoską. Także gościliśmy orkiestrę KBS z Korei. Zagrają jeszcze w tym tygodniu Virtuosi della Scala. Muzyka jest, myślę, apolityczna. To najlepsza forma dialogu? Łączenia, tak. Myślę, że najlepsza forma dialogu. A czy zdarzają się artyści, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie dzięki temu, że pani namówiła ich, żeby po raz pierwszy przyjechali do Polski i wyjeżdżają i... Chcą wrócić. I chcą wrócić. I myślę, że to dla nas wszystkich, ale nie tylko nie dla mnie, ale dla nas wszystkich, całej mojej grupy wspaniałych współpracowników. Jak ja mówię, tego znakomitego, panie w biurze się śmieją, że jest Dream Team. Mamy naprawdę bardzo zgrany zespół, bardzo pracowity zespół i muszę tu z dumą powiedzieć, że jestem, dziękuję wszystkim, którzy ze mną współpracują, ponieważ no, każdego roku na końcu cieszymy się sukcesem, chociaż wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni, a artyści chcą wrócić i myślę, to jest największy sukces. To jest też forma promocji, to jest forma promocji Polski, to jest promocja naszej stolicy, Warszawy, to jest promocja naszej wspaniałej warszawskiej publiczności. A co im zdumiewa? O co się pytają? Wiele artystów, którzy przyjeżdżają, może niekoniecznie z Europy, ale mają cały czas jeszcze inne pojęcie o Polsce. Polska dzisiaj jest krajem otwartym, krajem wspaniałym, świetnie się rozwijającym. I właściwie mamy wspaniałą publiczność, a jednocześnie my staramy się, żeby artyści byli dowartościowani poza wszystkim innym. Odbieramy ich z lotniska, że mają odpowiednią opiekę. Często jej nie potrzebują, dziękują, ale jest opieka, że odwozimy artystę po koncercie. To 23. festiwal to już jest kawał czasu. Dorosłe dziecko. Dorosłe dziecko, tak, to prawda. A czy są tacy muzycy, których kiedyś pani w pewnym sensie przenośnym przywiozła tutaj do Polski, związali się z festiwalem, z państwem i właściwie czują się trochę w Polsce jak u siebie? Ja nie ukrywam, że nie wiem, czy słusznie, ale mam na myśli trochę Anne-Sophie Mutter. No i Anne-Sophie Mutter i Rudolf Buchbinder, ponieważ Rudolf Buchbinder towarzyszy nam od 97 roku. Przyjeżdża w tym roku z Tonhalle orkiestrą. Właśnie Tonhalle dzisiaj grać będzie, bo to jest Niedziela Palmowa. W Niedzielę Palmową gra Tonhalle pod batutą maestro Paweł Jarwi, a Rudolf Buchbinder wykona trzeci koncert fortepianowy Beethovena. Rudolf Buchbinder 22 razy na festiwalu. W zeszłym roku niestety nie było, ale będzie w przyszłym roku. Jeden z najbardziej znamienitych gości festiwalowych. Tak, i przyjaciel festiwalu, też ogromny przyjaciel Polski, wybitny interpretator muzyki Beethovena. Także muszę zdradzić, że w przyszłym roku zagra 5 koncertów fortepianowych. Praktycznie na jednym koncercie, który będzie mieć godzinną przerwę, bo zagra 2, 3 i 4 o 17, a później o 21:05. Więc musimy się już przygotować, tak, i jest. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak jest, to będzie niezwykłe wydarzenie zupełnie. Czegoś takiego jeszcze nie było, takiego koncertu. Grał raz kiedyś w Krakowie z orkiestrą, która jest jego ulubioną orkiestrą, Symfonietą Krakowią, i grał bez dyrygenta. I tak też będzie grać w przyszłym roku. On sam przy fortepianie, od fortepianu będzie dyrygować i będzie grać. Jak państwo słyszą, to nie jest tak, że kilka miesięcy przed rozpoczęciem festiwalu dopiero myśli się o repertuarze. Nie, no niestety to są prace czasami 5 lat wstecz, na minimum 3 lata, i bardzo często na przykład nam artyści potwierdzają 5 lat, a później nagle się okazuje, że coś się dzieje i trzeba szukać szybko jakieś zastępstwo, jakąś alternatywę. To jest ogromna praca. Beethoven i pieśń romantyczna. Tym razem niech będzie to chopinowska ballada. Thank you. we fragmencie ballada Azdur, opus 47 i fantastyczny gość festiwalu, czyli Rudolf Buchbinder. Pani Elżbieto, przede mną wkładka książki zatytułowanej Penderecy, saga rodzinna. I od wewnętrznej strony okładki, z jednej strony mam niezwykłą grafikę partytury profesora Krzysztofa Pendereckiego, a z drugiej kalendarz. To pani kalendarz. To i mój kalendarz i mojego męża, ale raczej mojego męża kalendarz. Podobnie notujemy kolorami, natomiast mój mąż lubi mieć taki graficzny kalendarz. I on jest jak zwykle, tak samo jak jego szkice, bardzo kolorowy. Wszystko musi się tutaj zmieścić. Wyjazdy, tak, spotkania. Tak. Czuwa trochę pani nad tym kalendarzem. Tak, teraz jeszcze bardziej. Ponieważ kiedyś mąż czuwał bardzo dokładnie nad swoim kalendarzem. Dzisiaj raczej chcę znaleźć trochę czasu na odpoczynek dla siebie, na spacery po parku, bo kocha naturę, a okres piękny, bo wiosna. Drzewa kwitną. Muszę tego kalendarza pilnować. Naturalnie mąż już tyle koncertów nie dyryguje, ile dyrygował wcześniej. Ale jednak są bardzo ważne koncerty, których nie odmawia, chce jechać, chce wracać do krajów, gdzie coś go wspaniałego też spotkało, gdzie łączą się miłe wspomnienia. No tak na przykład polecimy do Tokio i do Hiroshimy w tym roku, a mąż przecież otrzymał największą nagrodę, jaka istnieje, nagrodę cesarza Japonii, Imperial Prize, co jest niezwykłym świętem, które trwa 3 dni, zanim się ten wspaniały medal otrzyma z rąk cesarza. Także z radością wracamy do niektórych krajów. Czasami nie dyryguje już całymi koncertami, czasami dyryguje go asystent, no ale w końcu skończył 85 lat i ma do tego prawo. A pani, ma pani czas na odpoczynek, telefony, obowiązki? Wie pani, ja nie myślę na razie o odpoczynku, dlatego że myślę, że ten taki tryb życia nas wszystkich w pewnym wieku bardzo trzyma, bardzo mobilizuje, co jest ogromnie potrzebne. Nie myślmy, ile mamy lat, zastanówmy się nad tym, co chcielibyśmy jeszcze zrobić i próbujmy to zrealizować. Ja przynajmniej chcę zrealizować jeszcze 2-3 kolejne festiwale. No 5, może 10. A po 25 może zostanę już tylko doradcą, bo tak naprawdę ten festiwal jest moim dzieckiem. Zaczęłam go w 97 roku i no, mam chyba bardzo dużo wspaniałych współpracowników, którzy wiedzą, jak się festiwal już dzisiaj organizuje, czego należy wymagać. To 23-letnie dziecko też ma w swojej historii ukłon w stronę najmłodszych słuchaczy. Taka edukacja festiwalowa dla dzieci. Tak, ja myślę, że to jest ogromnie ważne i postanowiliśmy od tego roku wprowadzić już na stałe koncert, który będzie dedykowany dzieciom, ale żeby na ten koncert przyszli rodzice z dziećmi. Ale dzieci może nie zawsze powinny słuchać tylko muzyki dla dzieci. Powinny być już traktowane jak młody, poważny słuchacz. W tym roku taki program może trochę lżejszy, ale też będzie ciekawy. Tytuł tego koncertu to Tony Stradivarius i jego księga Zaklęć. Dziś zapraszamy na ten koncert. Właśnie o godzinie 12 do Filharmonii Narodowej i zapraszamy naprawdę rodziców z dziećmi. Koncert nie jest długi. Dzieci będą mogły aktywnie, interaktywnie uczestniczyć w tym koncercie. Narratorem będzie pan Jerzy Petersburski. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, dzieci otrzymają również książeczki i mamy taką postać, która się nazywa Bingo Boy. I Bingo Boy, ta książka będzie wydana w języku angielskim. Dzieci będą się uczyć, jak się nazywają instrumenty, jaką rolę odgrywa ta maskotka, ten Bingo Boy. Cieszyłabym się ogromnie, bo to jest coś nowego. Gra Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, to jest orkiestra, którą ja założyłam, wprawdzie już młodych, doświadczonych muzyków, bo grają już ponad 10 lat razem. No i właśnie ta orkiestra, a jednak jeszcze bardzo młoda, będzie wykonywać właśnie ten utwór. Te koncerty były z ogromnym sukcesem prezentowane w Stanach Zjednoczonych. Dyrygować będzie Janif Sigel. No,

War Requiem Benjamina Brittena, Chór Filharmonii Narodowej, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Chór Chłopięcy, znakomici soliści, całym utworem, cały utwór poprowadzi maestro Jacek Kasprzyk. I tym właśnie koncertem zakończymy 23. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethoven. Bardzo pięknie dziękujemy. Przypominamy, że dzisiaj jeszcze od godziny 12 najpierw dzieci, a potem koncerty Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Pani Elżbieta Penderecka, prezes Stowarzyszenia Ludwika van Beethovena. Dziękujemy raz jeszcze i naszą opowieść, spotkanie zamkniemy. Tym razem może uwerturą koncertową Ludwika van Beethovena, Coriolanem. Uwerturę, którą słuchaliśmy na pierwszym koncercie. Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. W marcu 1945 roku w gruzach legły wszystkie kościoły gdańskiego Śródmieścia. Wszystkie oprócz świętego Mikołaja. 78 lat później Bazylika Dominikańska została zamknięta. Grozi jej katastrofa budowlana. Pisze na łamach Tygodnika Powszechnego Joanna Wiśniowska w artykule poświęconym historii i dniu dzisiejszemu dominikańskiego kościoła. Latem 2018 roku na sklepieniu południowej nawy pojawiły się pęknięcia i szczeliny. Na początku o szerokości nitki. Teraz można w nie włożyć zapałkę. Tam, gdzie można było włożyć palec, mieści się dłoń. Dwa filary zaczynają się zapadać, a na posadzce pojawiają się wybrzmienia. Czytamy dalej. Mikołaja zamknięto, ale zabytki pozostały. A zabytki są tu nie byle jakie. Gotycka pieta z początku XV wieku, malowidła na północnej ścianie prezbiterium z około 1430 roku. W pustym kościele tylko organy nadal grają kilka razy w tygodniu. Bo z organami jest jak z samochodem, nieużywane się psują, pisze autorka. Wiele osób mówiło, że zamykamy im dom, że czują się bezdomnymi. Ale my sami jesteśmy uchodźcami, mówi Joannie Wiśniowskiej brat Krzysztof. A ojciec Michał dodaje, w zeszłym roku podczas obchodów Dnia Życia Konsekrowanego papież Franciszek powiedział, że to, co dla świata jest tragedią i zagrożeniem, dla życia zakonnic i zakonników stanowi wyzwanie. I tak to widzę. To, co nam się przytrafiło, to tragedia, ale równocześnie wyzwanie, aby być bliżej ludzi i stworzyć wspólnotę, która się nawraca. To był Tygodnik Powszechny. A w gościu niedzielnym Jacek Dziedzina powraca do tematu uchodźców. Syryjczycy znaleźli się w sytuacji patowej. Bez większych perspektyw na powrót do swoich domów, ale i bez perspektywy w obcym państwie. W pułapce znalazł się również Liban. Nikogo z kraju nie wyrzuci, ale nie ułatwiając uchodźcom dostępu do edukacji i rynku pracy, naraża się na kumulację i tak już silnych napięć w społeczeństwie. Trudno też oczekiwać zbyt wiele od państwa wielkości województwa świętokrzyskiego, które przyjmując przynajmniej 1,5 miliona uchodźców z samej Syrii, nie licząc 0,5 miliona Palestyńczyków, wzięło na siebie największy ciężar związany z kryzysem syryjskim, pisze autor. Jeżeli spojrzeć na deklaracje samych Syryjczyków przepytywanych przez ankieterów Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, nie tylko w Libanie, ale i w innych krajach, większość z nich wcale nie deklaruje chęci wyjazdu na zachód. Przeciwnie, marzą oni o powrocie do Syrii. Czytamy dalej. Badania Urzędu Wysokiego Komisarza wskazujące, że tylko 6% uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie jest gotowych do powrotu do ojczyzny w ciągu roku, nie są zaskakujące. Połowa domów uchodźców jest zniszczona lub bardzo uszkodzona, przez co nie nadają się do zamieszkania. Gospodarka Syrii jest w bardzo trudnej sytuacji. Bieda i bezrobocie są powszechne, mówi Jackowi Dziedzinie dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Nie można zapominać też o tym, że napływ Syryjczyków przyczynił się do pogorszenia sytuacji majątkowej Libańczyków, zwiększył bezrobocie i obniżył pensje. Wzrosły także ceny za wynajem mieszkań, garaży czy piwnic. Ubóstwo wśród Libańczyków jest nieomal tak duże jak wśród uchodźców, pisze autor. Decydentom światowych i regionalnych mocarstw, od których zależy realne zakończenie konfliktu w Syrii, powinny dać do myślenia wyniki badań Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Najlepszym rozwiązaniem kwestii uchodźców byłoby stworzenie warunków, w których mogliby oni spełnić swoje marzenie, czyli wrócić do Syrii. Czytamy na łamach gościa niedzielnego. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rusza wielka loteria Kamis. Kieruj się smakiem i graj o odjazdowe nagrody. Kup 2 produkty Kamis i wygraj najnowszy samochód terenowy, a co tydzień skuter. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka ZO i na www.kamis.pl. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji?